عباد الله katika mitume ambao wametajwa zaidi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala aonyesha mfano wa subra katika da'wa miongoni mwa mitume aliyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala. Musa aenda kwa Fir'aun ambaye alikuwa ni mfalme jabbar muovu. قال يا فرعون إني رسول رب العالمين. أوي فرعون ميمي نمتومة ومولم لازي وولم ونغوات تزام استهزاء ليفاني فرعون. قال فرعون وما رب العالمين ناني هو يو مولم لازي وولم ونغوات وانا ميمي سمجوي أليفو إليزي وانا موسى akatoa vitisho bali kutoa madharau na kuambia watu wake, inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun, huyu mtume mliotumiliziwa kama anavodai ni mwenda wazimu, huyu hana akili. Musa alivozidi kumbainishia, qala fir'aun akamwambia, la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin. Kwa hivyo ikiwa ni vitisho vya kufungwa walipewa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, la aj'alannaka min almasjunin, nitakufanya wewe katika wale waliofungwa jela kwa sababu ya haki aliyomwambia Firaun la'natullahi alayhi. Na leo pia ndio njia ya watu wa batil, wakiona hawana hujja ya kusimama mbele ya watu wa haki, hivi hivi vitisho wanavyovitoa. موسى عليه الصلاة والسلام alitishika na maneno ya Firaun pamoja na kuwa yeye ndiye aliyekuwa mfalme wakati ule, la wallah, mpaka ikafikia wakati Firaun atoa vitisho. Qala Firaun dharuni aqtul Musa waliyad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi al fasad, niacheni jamani ni muue huyu Musa kisha tumuone amuombe Mola wake kama atamsaidia. Mimi nachelea sije akabadilisha dini yenu au akaleta ufisadi katika ardhi. Musa alayhi salatu wassalam yuko pale pale mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru. Lakini tizama walikuwaje wakiwakabili mitume walikuwa wakiwakabili vipi watu ambao wasiofahamu, umma wao ambao walikuwa hawajielewi. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. ثم صلى الله عليه وسلم aeleza mtume katika mitume waliopitwa wale waliotangulia kabla yake, alipigwa na watu wake kwa mawe mpaka wakampasua uso wake, afuta damu kwenye uso wake, huku yuamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ee Mola wangu wasamehe hao watu wangu kwani kile wanachokifanya hawajui, wasamehe kwa sababu hawajifahamu. Ama baada ya kuwa washafahamu, mitume walikuwa na msimamo tofauti. Waqala Nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina diyara. Nuhu walivozidi watu wake kufanya istihza, walivozidi kumfanyia uovu, alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala waangamize, wala simbakisha hata mmoja. Kwa hivyo katika ulinganizi ni lazima kuna mambo ya kuudhi, kwa sababu kama alivyosema Salih alayhi salatu wassalam, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin, nimewafikishia ujumbe wa Mola wangu kwenu nyinyi na nikawa nasihi, lakini hamupendi wale wenye kuwa nasihi, mwapenda wale wenye kuwadanganya, mwapenda wale ya haramu. halali, yule ambaye ni haramu atakupa mbele ya uso wako kuwa ni haramu, yule wamuona ni mbaya. Yule anayekutahadharisha na uovu wamuona ni mbaya. Yule anayekupeleka kwenye uovu wewe ndiye unayemuona ni mzuri zaidi. Walakin aktharahum lilhaqqi karihun, wengi katika watu wachukia haki. Lakini wale walinganizi wanaolingania wakumbuke قول الله سبحانه وتعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سبيري أهدي الله سبحانه وتعالى نيكويلي ولا وسك ببيش وسك تيخوف ولا وسك ونيقيني. يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولتكسوا متومنا وفواسواه وبنزاني وليوهودي lakini wakasubiri ilifikia wakati mpaka karibu kukosa subra wafuasi wasema mata nasrullah. Allah subhanahu wa ta'ala ajibu na kusema ala inna nasrallahi qarib, ala inna nasrallahi qarib fasbir inna wa'dallahi haq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Kwa hivyo kwa kila mtu wa batil anayejaribu kuwatishia watu wa haki kwa njia yoyote ile anayoifanya, ajue walillahi alhamdu wal minna ashabu alhaq, wallahi lan tahuzza lahum sha'ra, wallahi huwezi kutetemesha hata unywele mmoja wao. Hata ukawatisha kuwafunga, ukawatisha kuwaua, watalingania katika haki, katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kwa sababu wana yaqini ndani ya moyo wao. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a, mukisubiri na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi vitimbi watakavyofanya maadui wa da'wa hawawezi kuwadhuru na chochote